Middernacht, het begin van zondag 17 februari. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Britse Flybmi is failliet. De luchtvaartmaatschappij zegt dat de Brexit de oorzaak is. De uitstootrechten van CO2 zouden duurder zijn geworden omdat Britse luchtvaartmaatschappijen van de EU niet meer volledig mogen deelnemen in het Europese handelssysteem van die rechten. Flybmi vloog op 25 bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Er werken bijna 400 mensen. Alle vluchten zijn geschrapt. Zelfs passagiers die al waren ingecheckt op een vlucht van München naar Bristol mochten hun reis niet vervolgen. Voor de 14e zaterdag op rij hebben gele hesjes in Frankrijk gedemonstreerd. De protesten begonnen rustig, maar in verschillende steden laaide het geweld op. De politie moest traangas inzetten. In Rouen, in het noorden van Frankrijk, raakten 4 mensen gewond toen een automobilist door een menigte van gele hesjes heen wilde rijden. In Parijs riep een kleine groep demonstranten antisemitische leuzen naar de bekende filosoof Alain Finkielkraut, die in de krant kritiek had geuit op de gele hesjes. President Macron heeft met afschuw gereageerd. Er komt een aangepaste versie van de omstreden Nederlandse Nashville-verklaring die als anti-homo wordt gezien. Volgens een woordvoerder gaat het om een vereenvoudigde versie met een betere uitleg voor mensen die verder afstaan van de kerk. Het pamflet dat door honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici is ondertekend, werd vorige maand offline gehaald toen er veel kritiek op kwam. De aangepaste versie zal deze maand verschijnen. En in Albanië hebben betogers bij protesten tegen de regering het kantoor van de premier bestookt met brandbommen en ijzeren staven. Ze willen dat hij aftreedt en eisen vervroegde verkiezingen. De politie zette traangas in. 8 betogers raakten gewond. Ook 7 politieagenten raakten gewond. Het weer nog, koelt vannacht af tot een graad of 2. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag is het opnieuw vrij zonnig en droog met 13 tot lokaal 16 graden. En ook maandag is het droog, dan wel iets meer wolken. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Christian Akjol. Ja, goedenacht dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Onze Man in Deventer, waarin ik iedere zaterdagnacht een prominent iemand mag uitnodigen in mijn eigen huis, op mijn eigen woonkamer. Op mijn eigen bank. En met wie ik dan ook mag praten over de actualiteit. En deze week is dat wel een heel bijzonder iemand. Dat is Ans Boersma, journalist in Turkije was ze, totdat ze werd uitgezet vanwege een vermeende relatie met iemand die niet helemaal. Maar goed, weet je, we moeten daar gewoon erbij roepen, want dit is wel een heel goed verhaal. Ans. Goedenavond. Goedenavond. Nacht bijna. Nacht is de mensen. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Lange rit gehad? Het was wel een eindje, ja. Ja, maar waar kom je nu vandaan? Ik kwam nu uit de kop van Noord-Holland. Ja, je moet me zo even vertellen als je dat deed, maar volg mij maar eerst. Want we moeten even naar de woonkamer. Yes. Hoe lang was het rijden? Nou, 2 uur heb ik erover gedaan. Twee uur? Nou, ik niet, hè. Ik word gereden. Nee, dat weet ik, maar je zit wel in de auto, dus. Nee, knap dat je iedereen hier gewoon heen laat komen. Nou ja, toch? Pas op het afstapje. Yes. Nou, mensen zijn vooral ook bereid om hierheen te komen. Dus ja, maar dat is we moeten hier ding. Zijn, Ans. Maar wel goed dat je even die kant op ging. En voor de omgeving verkennen. Ja, nee, maar jij kwam ook. Jij bent hier nu. Ja, maar afstand is wel relatief in Nederland, hè? Ja, als je Turkije gewend bent, ja. Nu zit je van de ene kant naar de andere kant in. Kom binnen. Niet al te veel tijd. Zal ik je jas aannemen? Yes, graag. Moet je schoenen uit doen? Wat zeg je? Schoenen uit. Ja, dat betekent wel dat je een beetje Turks bent, hè? Want Turks zijn. Ik zeg altijd, ik wil gastvrij zijn. Wij doen wel onze schoenen uit. Ja, ik doe mijn schoenen uit. Maar jij moet zelf weten of jij schoenen uit doet. Ja. Nee, dat is wel een teken dat je de Turkse cultuur een beetje. Weet je, snapt. Ja, ik mag het hopen. Ik heb er de tijd gezeten. Ja, dan gaan we het wel weer hebben. Even hier. Zo. Moet je tas ook pakken? Nee hoor, die hoeft niet mee. Zo, vest aan. Kom binnen. Remco, technicus. Hallo, goeienacht. Dit is de woonkamer. Zo. Waar het altijd gebeurt. Ja, ik volg jou dus op Instagram. Op Instagram? Ja. Oh, wist dus ik niet. Weet zo hoe dit eruit ziet op foto's. Oh, je ziet foto's. Ja. Oh. Ja, dat vergeet ik dan altijd, dat mensen mee kunnen kijken. Ja, precies. Dat je wat wil je drinken? Wat water graag. Water uit de kraan? Ja, prima. En nog iets? En wijn lijkt wijn. Me lekker. Kleur? Als je het hebt. Rood. Ik heb speciaal voor jou ayran gehaald. Oh, echt? Ja. Oh, lekker. Maar straks, we gaan met mijn is wel spannender, ayran. Toch? Ja. Pak even. Ayran word je een beetje slaperig van, hè? Weet ik niet. Ik hou er helemaal niet van. Maar ik dacht wel, anders is zo Turks. Ja, voor de mensen die luisteren en denken, wat is dat ayran? Dat is een soort, ja, nou een soort. Dat is een heel populair drankje in Turkije. Ja. En mensen drinken dat eigenlijk. Lekker met een kebab. Heel dag hoor, ja, precies. Even kijken, ik heb hier een fles rood. Dat gaan we openmaken. Trekken. Ziet er goed uit. Ben je wel eens eerder in Deens geweest? Nou, je hebt hier toch altijd in de zomer allerlei markten en zo? Ja, het is een heel culturele stad, maar je hebt verschillende markten. Dus niet precies wat je bedoelt, misschien de boekenmarkt? Ja. Ja, Deventer Boekenmarkt, in augustus. Ja. Precies, daar ben ik een keer geweest. Want je komt maar het is alweer een lange tijd geleden. Je komt oorspronkelijk uit Groningen? Oost-Groningen, ja. Maar je hebt wel veel hier in het oosten ook gezeten, toch? Ook vanwege werk. Ja, ik heb een tijdje in Ede gewoond, ik heb in Utrecht gewoond, ik heb in Rotterdam, in de buurt van Rotterdam gewoond. Dus ik heb wel heel wat delen van Nederland gezien. Ben jij niet iemand die een soort heimwee krijgt op een bepaalde plek? Ja, Istanbul. Ja, daar gaan we het zo over hebben, Hans. Daar hebben we nog wel wat over te bespreken. Maar ik heb Oost-Groningen, als ik daar nog wel eens kom, weet je, heb ik echt van die uitgestrekte lekker dank. Zo van die vlaktes en dan dat aardappelland. En dan, ja, meen je dat? Ja, is, ja dat ik las ik dat heerlijk. Ook toen zeg maar, jij al die kritiek kreeg. Ja. Jij kan daar zitten trouwens. Toen maakte je ook een opmerking over identiteit, namelijk dat je uit Groningen komt. Ja. Klein. Dat je wel tegen een stootje kunt. Of aardbevingen haal je erbij. Ja, Groningen zijn wel een slag apart. Kijk, en ik heb daar gewoond tot mijn 12e of zo. Maar dat is wel, je krijgt er toch wel veel van mee als je daar opgroeit. Dus Groningers die laten niet zo snel het achterste van hun tong zien. Groningers blijven wat rustiger. Wat voor mij als journalist wel handig is, dat ik heel goed tegen stiltes kan. Ik weet nog dat ik verhuisde op den duur naar de buurt van Rotterdam. Ja. En als je dan op een verjaardagsfeestje zat, dan het viel even stil. En dan zeiden mensen, oh, de dominee komt voorbij. En dan dacht ik, als hebben ze het over. Mm-hmm. En dat was dan van, oh, de dominee komt voorbij. Dus even stil. Weet je, omdat er stilte viel. Ja. In Groningen kan je zo op een verjaardag zitten en als het 5 minuten stil is. Maar je zei het ook van, ze laten niet het achterste van hun tong zien. Dat is wel interessant om in dit gesprek mee aan te gaan. Nee, want aan de ene kant is het zo juist dat jij... goed, voor de mensen die jouw geschiedenis niet kennen... jouw recente geschiedenis, je kwam in opspraak... Ja. Omdat je Turkije werd uitgezet. In elk geval was je niet meer... je aanwezigheid werd niet op prijs gesteld. Nee, ik was ongewenst persoon. Precies. En wat je deed, je was eventjes... Heel stil inderdaad, maar daarna koos je wel echt voor een offensief. Dus dat is dat dan ook Gronings? Dat is een beetje Turks, denk ik. De Turks? Ja. Ja, als het Turks was, zou je ook met borden gaan gooien en mensen uitschelden. Niet per definitie, maar ik denk wel dat mensen probeerden dat een beetje in perspectief te plaatsen. Het is wel, ik heb wel altijd zoiets, het is vechten of vluchten. Je hebt niet heel veel andere opties, denk ik. Ja. En... in dit geval voelde ik ook wel de behoefte aan de ene kant helemaal niet. Want dat zeg ik ook meteen. Van ik word natuurlijk verdacht. Ik ben verdachte ook nog steeds. Ja. Dus daarin ben ik ook voorzichtig. Dat ik denk van ja, in principe moet eerst daar duidelijkheid natuurlijk over komen. Nou ja, voorzichtig. De kop in Trouw was. Ik ga ze allemaal terugpakken. Want, koppen in de journalistiek, ja. Oh, je stond er niet achter die kop. Nee. Nou, ik sta bijna nooit achter de kop van een krantartikel per definitie. Ook niet van mijn eigen stukken, overigens. Nee. Kop is altijd zo meteen zo uit de show. Ja, toch wel, hè? Ik vind dat er veel... Maar goed, de rest van het artikel was hopelijk wel... was voor mij wel gebalanceerder, hoor. Maar ja, nee, maar dat gevoel heb ik wel een tijd gehad ook. Van, omdat ik wel echt... boosheid is niet misschien het goede woord, maar wel... oprecht heel verontwaardigd was over de hele gang van zaken. En nog steeds wel ben. Ja. En tegelijkertijd daar ook wel onderdelen echt van snap. Ook maar wel toch, van, toch koos je ook wel voor de stilte. Ja, in het begin. Nou, je hebt toen een moment gehad in Nieuwsuur en Trouw. Ja, en maar daar ben ik ook, of ben daar voorzichtig in. Omdat ik ook wel denk van ja, ik ben natuurlijk ook... mijn zaak loopt, dat stukje van mij loopt nog. Ja. En voor mij is er heel veel onduidelijkheid nog. Ja. Maar tegelijkertijd duikt wel je naam steeds overal op. En denk je ook van ja... het verhaal gaat ook heel erg zijn eigen leven leiden. Dus als je helemaal niet reageert... Nee. Dat wil ik ook voorkomen. Dat je helemaal nergens controle neemt of zegt van... hé, maar dit klopt bijvoorbeeld niet. Of hé, maar dit zijn verdachtmaken of stemmingmakerij. Is het publieke domein, de media... zijn dat podia om die zaken recht te zetten? Ja, waar anders... In een rechtszaal bijvoorbeeld? Ja, maar ik hoef nergens recht. Je wordt verdacht. Je bent verdachte. Ja. Er wordt heel veel over je beweerd. Ja. Ik wist natuurlijk dat jij ging komen. Ja. 2 weken geleden. Dus dan hou ik dat in dat gaten. Nou, dat is niet mals wat er allemaal over jou wordt gezegd en geschreven. Ja. Vooral op de sociale media. Die dan niet per se representatief zijn voor de samenleving. Zeker niet. Maar absoluut toch, ik bedoel, dat doet toch wel iets met de mens, lijkt me. Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant, als je zelf wel weet van... Er zijn echt dingen die ik lees, ook in media, dat ik denk, dat klopt gewoon echt niet. Gaan we zo... Dus als je daar dan... Ja. Als je dat leest als persoon, ik zeg ook wel van... Ja, maar als persoon ben ik niet veranderd of zo. Kijk, mijn omgeving is nu veranderd en mijn omstandigheden zijn heel erg veranderd. Ja. Maar ik ben nog steeds dezelfde persoon als wat ik 2 maanden geleden was... en wat ik 1 jaar geleden was. Mm-hmm. En je verandert natuurlijk wel als mens. Maar het is niet zo dat ik in 1 keer mezelf in een hele andere context zie. Nee, maar je had het over je omgeving. En je omgeving is misschien wel anders over je gaan denken. Zeker ook naar... Pro forma zitting van afgelopen week. Nou, mijn naaste omgeving absoluut niet. Die niet, nee? Nee, en ik heb over het algemeen... Ik denk dat dat in mijn geval wel scheelt. Dat zodra mensen iets over mij schrijven... die mij niet kennen, al dan niet gesproken hebben. Mm-hmm. Ik kan daar niets mee. Dat doet me eigenlijk helemaal niets. Nee, dat is, iemand, dat, daar sluit ik me wel voor af. Een buitenstaander kan toch ook wel een terechte opmerking maken... bij alles wat wij krijgen aan informatie? Als gebaseerd op feiten, wel. Ja. En ik ben altijd heel blij dat de mensen hier naartoe komen. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja, nee, maar het klinkt een beetje gek, maar waarom koos je voor? Want ik weet dat jij heel veel wordt gevraagd om te praten over deze zaak. Voor mij word je dagelijks bestookt door talkshows. En waarom koos je ervoor om wel vandaag te komen? De ruimte die het programma geeft. Mm-hmm. Dus ik bedoel, je zei van nou, het is 1,5 uur. En je gaf ook aan van nou, we hebben wel wat overeenkomsten door. Ja. Het gaat niet om mij hoor, maar het is meer precies. Van: ben je het zat? Wil je het iets rechtzetten of zo? Is dat niet per se, maar ik denk wel van: het wordt. De persoon wordt een beetje uit het verhaal gehaald. Dus Ans Boersma is een soort van. Hoe zou ik het noemen? Een symbool geworden of een concept geworden waar. Van alles van gevonden wordt. Nee. Maar ik herken me daar niet per se in als persoon. Of waar ik voor sta. Of dat. Dus in die zin denk ik wel van... vind ik het wel belangrijk om op bepaalde momenten wel te zeggen... van ja, maar nu spreek ik me wel uit. Of nu... Ja. Terwijl tegelijkertijd, wat ik net al zei... van ben ik daar heel voorzichtig mee. Ook met bijvoorbeeld een talkshow. Ik heb wel gezegd van ik ga niet daar zitten als reactie op... bijvoorbeeld een statement van het OM of zo, als dat in principe helemaal niet over mij gaat. Nee. Dan moeten we het eigenlijk eerst even over die persoon gaan hebben voordat we het over het hete nieuws gaan hebben, het harde nieuws gaan hebben. Want waar zullen we beginnen? Ja, de jongste jeugd is misschien niet zoveel. Nou, Eerst die fascinatie. Je bent de journalistiek ingerold. Ja. Waar is dat vandaan gekomen? Waarom wilde je dat doen? Ik wilde altijd buitenlands correspondent worden. Dat is dat altijd? Op welke leeftijd begon dat? Zolang ik me kan herinneren. Maar je wilt toch niet als vierjarig meisje nee, ik las altijd al kranten. Gewoon altijd. Ik keek altijd journaal. Ik keek verkiezingen in Amerika. Echt al vanaf toen ik klein was. En welke kranten waren het bij jou thuis? Christelijke kranten. Ja, hè? Ja. Ik heb een christelijke achtergrond. Ja. En welke kranten waren dat toen? Dat was toen het Nederlands Dagblad. Ja. Ja. En dus dat heb ik, ik weet niet. Ik was altijd gefascineerd sowieso door verhalen van mensen. Ik las altijd graag langere achtergrondartikelen, interviews, mensen, biografieën, autobiografieën, dat soort dingen. Het liefst een autobiografie. En andere culturen en dat. Andere culturen. En toen ben jij, even kijken, in 2011 journalistiek gaan doen? Ja, dan moet ik zelf ook even heel goed nadenken. Ja, nou, dat klopt. In Ede. Ja. En op een gegeven moment maak je een persreis naar Turkije. Ja, nee, dat was na mijn studie. Ik heb journalistiek gestudeerd. Nee, precies. In 2013 maak je een persreis naar Turkije. Nee, ik ben eerder journalistiek gaan doen. Ik ben in 2011 antropologie gaan studeren. Oké. Okay. Ja. En daarvoor heb ik drie jaar journalistiek gestudeerd. Maar die persreis kwam na die... Ja, dat was na mijn studie, maar dat stond eigenlijk los van zowel studie als... ik ging daar wel heen als jonge journalist, jonge freelancer. Mm-hmm. Maar dat was in het kader van een onderzoeksprogramma naar buitenlandcorrespondenten. Ja. Nederlandse buitenlandcorrespondenten. En daar werden 10 landen onderzocht waar veel... Nederlandse correspondenten zaten. Nou, Turkije is een populaire bestemming wat dat betreft. En toen ben ik daarheen gegaan samen met een fotograaf. Maar was dat de enige reden dat jij naar Turkije wilde gaan? Omdat het een populaire bestemming was? Nee, ik dacht toen al van... Ik wilde dus toen wel de stap gaan maken van... Hey, vind ik dat wat, die buitenlandsjournalistiek? Mm-hmm. En ik was ook benieuwd naar de Nederlandse correspondenten daarover te vertellen hadden. Mm-hmm. En ik kon toen kiezen uit Mexico en India en China. En toen dacht ik, ja, maar realistisch. Ik ben ook een beetje vanuit ondernemersperspectief. Yeah. Turkije, je hebt een groot Turkse gemeenschap in Nederland. Turkije ligt aan de grens met Europa. Ik wist van dat is een land waar je altijd... Dat is altijd nieuws. En dat zag ik ook aan de hoeveelheid correspondenten die er toen al zaten. Het is een belangrijk land voor Nederland. Ja. Net zoals Marokko. Dus daarom dacht ik van ik moet daar zijn op dat moment. Ja. Van, daar gebeurt veel. Je was daar en wat voor land trof je aan? Toen was ik daar niet zo lang. Dat was voor 3 weken. Ja, en, dat was best wel lang eigenlijk. Ja, dat was nog voor de Gezi-protesten. Dus dat was wel nog een ander Turkije dan dat ik de afgelopen 2 jaar... en in de laatste jaren heb voor gezien. Voor de mensen die niet weten wat de Gezi-protesten waren... was op Taksimplein verzamelde mensen zich. Er was een parkje. Ja. Zou mogelijk weggehaald worden. Mensen kwamen... gingen protesteren, maar eigenlijk stond een symbool... voor een grotere beweging die... ontevreden was met de gang van zaken in Turkije. Maar dat, je kwam daar en... En met dat ik dat zeg, was dat volgens mij in die tijd. Want het was 2013, dus dat speelde toen. Maar toen zag je de gevolgen daarvan niet zoals dat ik... Daarna heb ik wel echt gezien in Turkije dat een omslagpunt was. Ook voor mensen nu, van dat ze nog steeds daarnaar terugverwijzen. Van, maar toen zijn echt wel dingen veranderd. Dat is niet zo. Nou, dat denk ik wel. Ik denk wat dat daarna... Wat zeg je? Wat is veranderd dan? Het is wat... ik denk dat de macht van de overheid toen heel erg zichtbaar is geworden. Gewoon publiekelijk. Oh, wat natuurlijk onderhuids er heel erg al zat. Maar nee, dat toen echt een gezicht kreeg. Ja. Nee, ik dacht je misschien dat je bedoelde van... Oh, het is nu veel liberaler geworden. In Turkije? Ja, nee, die stelling zou Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, okay. Nee. Dat zou een bijzondere stijl zijn. Ja, precies. Ja, ook wel interessant, hè? Ja. Nee, je zag dat. En 3 weken... Was het liefde op het eerste gezicht dan? Ook al was het kort, zeg je. Maar ja, toch, ik was er 1 keer dat ik een overstap gehad al van 24 uur. En toen dacht ik van, oh, wat een fantastische stad. Ben je overstap? Ja, 24 uur was ik toen... vriendin van mij, die komt uit Istanbul, die was er toen op dat moment. En die heeft me zo in een dagtijd alle hoogtepunten laten zien. En we hebben heel veel gegeten die dag. En toen zag ik zo dat water en al die ferries en dan de Hagia Sophia. En toen dacht ik, wat is dit? Ik weet niet. Ik vond Istanbul vanaf het eerste moment echt een waanzinnige stad. Ja, maar je noemt nu vooral de omgeving, de beelden, maar de mensen? Ja, mensen ook. Ja? Ja. Levendig en ik vind... En dat merk ik nu al nu ik weer in Nederland ben. Maar in Turkije lijkt af en toe net alsof je in een film loopt of zo. Er gebeurt altijd iets. Mm. En mensen hebben altijd... Er is altijd wel drama, weet je wel. Er is altijd wel of liefdesdrama of andere vormen van drama. Er is altijd wel wat gaande. Enorm gevoel voor drama, dat weet ik uit eerste hand. Ja, precies. Mijn moeder denkt altijd dat ze doodgaat aan een gebroken hart. Ja, maar dat spreek je ook kennelijk dus aan. Dat is best wel gek eigenlijk, want het rijmt niet helemaal... tenminste, ik generaliseer een beetje met je opvoeding, denk ik... vanuit een christelijk milieu waar het toch uitbundig... Ik heb dus wat ik sowieso niet zo goed snap... aan hoe we ook nu aan framing doen altijd, hoor. Bij verschillende bevolkingsgroepen of bij mensen met een bepaald beroep of wat dan ook. Ja. Ik snap niet zo goed de behoefte om mensen altijd maar in één hoekje te willen gooien of zo. Zo van, als we er maar een etiketje op kunnen plakken, dan snappen we het. Want hoezo kun je niet het een en het ander zijn? Hoezo kan ik niet net zo goed tot rust komen in een stad als Istanbul, waar miljoenen mensen wonen, als dat ik dat op het Groningse platteland kan? Je doet het zelf toch ook als je zegt, ik ben een Groninger, ik kan wel tegen een aardbeving. Dan ben je toch ook jezelf in een hokje aan het stoppen? Ja, maar dat is één van de hokjes dan. Oh, er zijn meerdere hokjes. Ja, nee, ik kan natuurlijk. Ja, ja. Ik identificeer me wel met verschillende groepen. Ja. En je had die 3 weken erop zitten? Ja. En wat gebeurde er toen? Ja, dat was in de tijd dat ik net afgestudeerd was. Dus toen... ik was een beetje aan het freelancen en ik vond Turkije dus heel fascinerend toen al. En helemaal door die reis ook, dat ik dacht van, nou ja, misschien zou ik hier wel kunnen werken als journalist in de toekomst. Of nu. Mm-hmm. Dus ik zat toen een beetje op zo'n, weet je wat, een beetje het zwarte gat naar je studie. Van ja, wat ga je nou met je leven doen? Mm-hmm. En tegelijkertijd wist ik dus wel van, nou ja, het buitenland trekken. Dus ik was toen ook een beetje aan het ontdekken van, nou, welke kant ga ik op? En ik was toen ook al werkzaam op de Hogeschool van Journalistiek in Ede. Ja. Dus ik zat toen een beetje zo overal nog een beetje... Maar van wat ik heb begrepen, toen jij ook docent werd op die school... je wilde liever eigenlijk met je poot in de modder. Je wilde eigenlijk verslaggever op een gegeven moment, toch? Ja. Ja, dat was altijd mijn droom. Ja. Ja. En dan, dat rijmt niet echt met een... alle respect, maar colleges geven. Is heel leuk. Ik heb ook de studie journalistiek gedaan. Ik heb medelijden met die docenten. Echt maar waar? Misschien komt het ook omdat ik bijna in de klas zat. Maar, maar je vond het heel leuk, maar je wilde toch. Zat er altijd wel. Turkije zat altijd wel. Gewoon het buitenland trok altijd. Mm-hmm. Ja. Ja. Oké. Okay. Terwijl ik het lesgeven en de docentschap ook echt. Ja. Echt wel heel leuk vond. Ja. En toen ben je in Turkije beland? Toen? Nee, daarna. Ik pas veel later. Tijd. Als we echt alle dagen, dan zijn we vannacht om 6 uur nog bezig. Maar hele nacht, uiteindelijk ben je in Turkije beland? Ja. Wanneer was dat? 2 jaar geleden nu. Een vriend van mij die kwam terug naar Nederland. Die werkte daar als journalist. En die zei van... Turkije. Wil jij niet mij even waarnemen? En toen heb ik tegen mijn baas in Ede gezegd... van, nou, ik ben even drie maanden daar. En daar ben ik niet meer weggegaan. Dus dat is nu 2 jaar geleden. En dat is net, dat was februari, eind januari 2017. Ja. Ja. Wat gebeurde daar? Ja, ik was blij. Ik woon in Kadıköy aan de Aziatische kant. Ja. En... fijn straatje. En ik dacht wel meteen van... ik ging echt eerste weekend zat ik al op Turkse les. Mm-hmm. Ik dacht dat die Turkse taal, ook al is maar een paar woorden. Ook al ben ik hier maar echt 3 maanden. Want ik wilde toen echt kijken van, gaat dit lukken? En weet je, freelance bestaan van, ik had een vast contract. Dus je gaat dan wel naar het onzekere freelance toe. Ja. En dus ik wilde kijken van, nou, hoe ziet het eruit? En wat hadden we toen? Het referendum in Turkije. Ja. Dus dat is natuurlijk... En toen zag ik wel van, oh ja, maar in Turkije is wel gewoon altijd nieuws of zo. Ja, nee, klopt. In diezelfde periode draaide ik zelf een documentaire in Turkije. Ja, klopt. Ik heb hem gezien. Ja, dat was in maart, geloof ik. Ja. En toen was je daar en je was gefascineerd. Nog meer gefascineerd. Ja. En toen wilde je eigenlijk helemaal niet meer weg daar. Dus toen, gek, want dat betekent ook niet dat je hier misschien... Ja, ik weet niet... Voel je hier thuis in Nederland? Ja, ook. Ja, ik ben snel thuis op plekken of zo, toch wel. Maar toch is er wel een enorme... Ja. Je wil graag, je wil echt ontzettend graag naar Turkije. Ja. En waar komt dat vandaan? Ik voel eerlijk me antwoord geven, hè? Want ik zie je gewoon denken nu. Ik zit te denken wat het nou precies is, want ik vraag me dat ook wel af. Nee, want je gaat er niet werken voor een Nederlands bedrijf, dat... mediabedrijf, voorlopig niet tenminste. Ja, sorry dat ik het zo zeg. Nee, maar, maar er zijn natuurlijk ook wel andere opties. Je hebt ook een inreisverbod trouwens. Ik kan er nu helemaal niet heen. Nee. Dus dat, dat is nu ook, zeg je dat. Maar misschien ook iets in persoonlijke sferen? Nu niet. Ja, nou, dat altijd wel. Maar dat is voor mij nooit persoonlijk. Is nooit per se een reden om... voor mij is werk belangrijk. Ik bedoel, ik vind het belangrijk dat je niet... Dat je, nee, maar in eerste instantie... Ja, maar je instantie... zou ook kunnen zeggen van... Ik weet niet, je hebt nu waarschijnlijk geen inkomen. Inkomen nee, of wel? Nee. Je zou ook kunnen zeggen, ik hoef niet per se naar Turkije... maar ik ga hier iets proberen te doen. Ja, nee, maar ik denk dat voor mij op dit moment... is een baan zoeken ook in Nederland niet heel, heel makkelijk. Ja, niet in de journalistiek. Nee, precies. Nee, maar dan moet je, dat komt natuurlijk in de komende week ook wel. Ja, wat ga je doen? Ja. En ik weet niet hoe realistisch is dat ik terug kan naar Turkije. Maar het probleem ligt niet in eerste instantie. Kijk, Turkije heeft me wel het land uitgezet. Ja. Maar dat is niet. Dat kwam niet uit Turkije vandaan. Of tenminste, ze hebben wat. Nederland heeft nooit om een uitleververbod. Die hebben mij niet opgevraagd in die zin. Mm-hmm. Dus Turkije heeft me dat wel degelijk uitgezet. Maar niet om iets wat in Turkije speelt. Nee. Maar goed, dat zal blijken in de toekomst natuurlijk. Ja, voor de mensen die net inschakelen, ik ben aan het praten met Ans Boersma. Journalist, freelance, maar ze werkt ook voor het FD. Als u vragen heeft, kunt u die mailen naar eus@bnnvara.nl. Schelden tolereren we niet. Andere gemene dingen ook niet. We proberen gewoon echt gesprek te voeren. Dus als u oprecht een vraag heeft, dan kunt u die inzetten naar eus@bnnvara.nl. Ans, we weten nu een beetje hoe dat allemaal zo... eruit heeft gezien dat jij daar in Turkije terecht kwam. Maar goed, wat dat betreft had ik als radiomaker geluk. Ja, sorry, zo wordt dat al genoemd. Want woensdag was er een proforma-zitting van jouw ex-geliefde. Mm-hmm. Hoe noemde jij hem eigenlijk altijd? Bij naam? Ja. Siad. Siad noemde hem, ja. Want wij noemen hem Aziz, maar jij noemt hem Siad. Ja. Ben je zeker dat het zijn echte naam is? Wat zijn echte, welke echte naam? Siad of Aziz bedoel je? Ja, weet jij inmiddels wat zijn Ik weet wat zijn echte naam is. Ja zijn officiële naam. Zoals ik merk, ik heb altijd... dat heb ik ook gezegd vanaf het begin. Van zijn roepnaam was anders dan zijn naam in zijn paspoort. Het paspoort dat ik heb gezien. Ja, maar goed, hij had wel meerdere paspoorten, hè? Ja. Ja. Dus, maar ik heb dus te maken gehad met twee namen. Jij ontmoette hem in een bus? Ik heb hem in Istanbul ontmoet, ja. In een bus? Ja. Wat gebeurde er in die bus? Wat gebeurde er in de bus? Ja. Nou ja, als jij wil dat wij in de media zorgvuldig zijn... dan moet ik deze vraag stellen. Wat gebeurde er in de bus? Ja. Wat gebeurde er in de bus? We raakten aan de praat. Ja. En, hij zat naast jou in de bus. Ja, we zaten naast elkaar, we raakten aan de praat. En wat zag je voor jongen? Knappe jongen? Ja, het is een knappe jongen. Ja. Ja, leuk gesprek, maar ik ben, sowieso. Ik ga snel gesprekken aan met mensen. We hebben contact gehouden daarna. Jullie hebben nummers uitgewisseld? Ja. Contact gehouden en ik was toen. Wat vertelde hij in die bus over zichzelf? Nou, dat weet ik niet zo goed meer. Het is ook echt, dat is inmiddels meer dan 5 jaar geleden. Dus we hadden gewoon een gesprek. Ja, was het geen liefde op het eerste gezicht? Ja, wel een beetje. Dan onthoud je toch alles wat er gebeurde? Nee. Jij? Nee. Oké, nou goed, jullie hebben contact gehouden. Waar ging dat contact over? Dan? Ja, zoals je komt. Ja, contact, je leert elkaar kennen. Ja, maar als je elkaar leert kennen, dan kan ik me voorstellen. voorstellen dat jij vertelt... nou, ik ben journalist voor een Nederlandse krant. Ja, en wat vertelde hij dan? Ja, dat hij in Istanbul was en dat hij uit Syrië kwam. En dat hij nu dus, zoals veel Syriërs in Istanbul nog steeds trouwens... dan een beetje op zo'n tweespalt zitten. Van ja, ga ik naar Europa of weet je wel, ga ik hier weg of ga ik me proberen te vestigen in Turkije voor nu of voor altijd? Dus hij was bezig met taalkursussen. Hij was Turks aan het leren. Mm-hmm. En, hij werkte, zei hij, dat hij daar met een vriend werkte die een bedrijf had. Je zegt zei hij. Is dat nu iets wat je in Dat zijn allemaal dingen die nu natuurlijk bevraagd worden. Maar dat is de informatie die ik toen... gekregen heb. Jullie hebben contact gehad? We hebben contact gehouden. Ik kwam 2 maanden later, was ik weer in Istanbul. Deels om die reis af te ronden, wat verhalen af te maken. En toen heb ik hem ontmoet. En toen werden we verliefd. En, en dat heeft zich toen ontwikkeld. Tot een relatie. Ja, dat was in 2013. Ja, dat was 2013, 2014. En hoe intens was die relatie? Was dat echt samenwonen ook? Toen niet, want hij woonde in Turkije en ik woon in Nederland. Nee, maar intens was, ik bedoel ook meer van hoe vaak zag je elkaar? Hoe vaak sprak je elkaar? Nou, ik ben in totaal, even denken hoor... 2, 3, 4 keer naar Turkije geweest met die reis erbij in die tijd. Ja. En we hebben toen, nou dat is inmiddels natuurlijk, dat is ook... waarom mijn naam nu aan deze zaak gekoppeld is. Ik word verdacht van valsheid in geschriften. Ja, en in intentie. En dat heeft te maken... Ja, valsheid in intentie. Ja. Nee, maar het is officieel valsheid in geschriften. Nou, je wordt van beide dingen verdacht. Ik heb de pro forma zitting hier. Ik kan het allebei uit. Heb ik ook tijdens maar het verhoor gedaan. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ja, maar ik ben heel benieuwd gewoon even naar menselijke aspecten hiervan. Dus je hebt een long distance relationship, heet dat dan? Ja. Maar dan lijkt me juist, als je zo'n relatie hebt... dan ga je heel veel communiceren met elkaar. Ja, we hadden contact. We Skype te veel. Skype, inderdaad. Ja. En dan vertel je elkaar dingen. Ja. En wat vertelde hij bijvoorbeeld over... jij vertelde natuurlijk wat jij daar kwam doen. Wat vertelde hij over wat hij nu... Je vertelde al van Turkije, daar was er nog niet over uit. Maar vertelde hij ook iets over wat hij in Syrië had meegemaakt? Nee, in het begin niet veel. Wel natuurlijk over die oorlog die toen speelde al. En waar heb je het over familie? Je hebt het over, wat het over Turkije. Dagelijks maar hij zei bijvoorbeeld nooit... Ik pak even een drankje, hoor. Niet dat je denkt, wat is die ooit aan het doen? Hij vertelt nooit bijvoorbeeld, ik heb gruwelijke dingen gezien daar. Nee, ik denk dat het ook niet is zoals je... en mensen zijn er nu een beetje verbaasd over. Daarom. Ja, nou... Ik heb ook wel eens 2 jaar verkering gehad. Trouwens ook wel 6 jaar. Maar op een gegeven moment ga je voorbij de oppervlakkigheid... en dan ga je in details erin. Ja, je gaat wel in details... Ja. En hij heeft na een tijdje ook niet meteen heeft hij verteld. Eerst wat hij vertelde op een duur van ik heb 6 jaar in de gevangenis gezeten. Ja. En ik denk, en dat is denk ik ook het geloof verschil je trouwens, met. Dat hij 6 jaar in de gevangenis heeft gezeten? Ja. Geloof je? Ja. Sorry, ga verder. Ik denk dat dat ook nu. Ik denk dat ook deze zaak heeft natuurlijk ook heel veel met perspectief te maken. Want kijk, met de kennis van nu of met het perspectief waarvanuit hij natuurlijk hier in het nieuws kwam. Mm-hmm. Is natuurlijk anders dan toen ik hem leerde kennen. Dat was gewoon een weet je wel, als je iemand net leert kennen... Ik bedoel, ik zie jou nu voor het eerst, ik volg je toevallig op Instagram... dus ik weet wel dingen van je en hoe je bent. Maar als je iemand leert kennen die je helemaal niet kent... en uit een andere cultuur en alles... Mm-hmm. Dan heb je natuurlijk niet al die... het complete plaatje van iemand. Nee, maar jij bent een journalist. Net zo goed als... Je bent nieuwsgierig. Nee. Je bent misschien een beetje verliefd... door je nog meer weet van iemand. Ja, dus dan denk maar... van, dan ga je hem aangraven. Ik ben niet... Ik houd dingen ook wel... Ik heb niet als journalist in die relatie gezeten. Nee, maar ik bedoel, journalist ben je altijd... Misschien niet... Je bent gewoon altijd... Nieuwsgierigheid is wel een heel belangrijk... Ja, nieuwsgierigheid naar een persoon. Dus je leert ook wel kennen. En... Ik zit ook altijd in de telefoon van mijn vriendin te kijken. Oh, echt? Ja, tuurlijk. Vindt ze vast leuk. Ja. Nou ja, ze heeft niks te verbergen, gelukkig. Maar kijk, ze ook in die van jou. Ja. Gezellig. Ja, ze is steeds al berichten met mijn minnaressen wisten. Maar even terug, jij, kom op, je hebt toch wel eens gekeken in die telefoon wat er gebeurt of meegeluisterd met wie jij omgaat. Je bent toch een journalist observeert, dat is je werk. Ja, maar wij hebben een lange afstandsrelatie gehad. Dus wij, ja. op de moment dat ik in Turkije was, ja. Waren we inderdaad samen, waren in Istanbul. Ik had daar deels nog mijn eigen dingen. Hij had daar zijn eigen leven natuurlijk ook op dat moment. Mm-hmm. Dus we hebben het dan over 3-4 weken of zo. Ja. Meer is dat niet geweest. En nee, maar jij gaat nu een beetje doen alsof je alleen maar contact kan hebben met fysieke ontmoetingen. Terwijl dat. Nee, natuurlijk heb je contact, je leert elkaar kennen. Maar hij heeft niet zeg maar zijn hele verleden op date 1, 2 of 3 op tafel gelegd. Nee. En dat is dus ook niet gebeurd. Dus er zijn ook nu dingen die ik hoor waarvan ik denk, ja, maar dat heb ik niet geweten. Of dat is nieuw voor mij. Wat? Ja, dat zijn. Bepaalde aspecten uit de zaak. Maar ik ga ook niet in op geruchten. Dus ik hoor nee, dingen niet, als maar geruchten. Jij zegt van dat verbaast mij. Dus ik vraag me wat je bedoelde daarmee. Van, jij hoort bepaalde dingen. Ja, maar ik heb een bepaald. Het eerste wat ik dus van hem hoorde was van. Oh ja, ik heb 6 jaar in die gevangenis gezeten. Hij was daar ook getraumatiseerd van. Mm-hmm. Hij vertelde daarover. Toen heeft hij dus verteld van. Nou, ik heb ook in die tijd daarna. Ben ik betrokken geweest bij die oppositie tegen Assad. Ja, ook vanuit in die groepering Syrië. Ook? Ja, hij noemde die namen van beide groeperingen. Heb ik ook meteen gezegd. Ja. En dat was in die tijd. Zat dat in diezelfde alliantie. En daar is hij uitgestapt, zei hij op het moment. Wist jij wel op dat moment dat al-Nusra misschien nog niet helemaal goed gedefinieerd, maar je wist wel dat die zich verzetten tegen Assad? Dat was toen het verzet tegen Assad. En later, en we hebben het nu ook over 2013, 2014, later is die groepering natuurlijk zich ook anders gaan ontwikkelen nog. Ja, want uiteindelijk werden zij of misschien waren zij al bondgenoot van Al-Qaeda, alleen dat mocht dan niet publiekelijk bekend worden. Nee. Dat zij, dus dat is nu, waren. Hoe we naar Syrië kijken, is dat wel een ander perspectief dan op het moment dat ik hem leren kennen en hij daar dus ook uitgestapt was. Maar wat dacht jij toen, al-Nusra is misschien wel een goede club? Dat niet per se, maar hij was stellig in hoe hij eruit was gestapt en vanuit zijn tijd in de gevangenis zei hij van nou, ik ben betrokken geweest bij het verzet tegen Assad. En, mm-hmm. en dan is hij niet de enige Syriër die ik ook ken. Ik ken in Turkije toen al, kende ik verschillende Syriërs, ook in Nederland. Mm-hmm. En ik kende veel Syriërs met een soort gelijk verhaal. Maar van, je dacht ik ben niet, nu dit gevlucht. Is bad news, want deze jongen heeft bij die groep gezeten en die heeft misschien iets op zijn kerst. Nee, maar bij die groep gezeten, hij zei van nou, hij kende daar mensen. Wat ik ook verklaarde vanuit het feit dat hij in die gevangenis heeft gezeten, waar die hele oppositie ook toen, na 2011, uit voortgekomen is. Dus in dat perspectief heb ik dat verhaal geplaatst toen. En toen hebben we geprobeerd, nou dat is inmiddels natuurlijk ook bekend, van nou, hij wilde op bezoek komen in Nederland. En op dat moment, en daar zit dan die valsheid in intentie, wordt dan gezegd van ja, maar jij wilde hem toen in Nederland halen. Maar dat was op dat moment in tijd, wist ik zelf ook nog niet van hé, ga ik naar Turkije? Ja. Of dus, en nou, dat is natuurlijk een prille relatie. Heb je die pro forma zitting gevolgd? Nee. Woensdag? Nee. Ik zal je even iets vertellen wat het OM daar te berde bracht. Er is een audiobestand. Ja. Blijkt dat de verdachte, dus jouw ex, op 5 januari 2017 met Hans Boersma sprak over zijn verleden in Syrië. Ja. Hij vertelde haar dat hij zich aanstoot bij al-Nusra na zijn vrijlating uit de Syrische gevangenis, precies wat je net zei. Boersma zegt dat zij het begrijpt en zegt ja, natuurlijk, als hij haar zegt dat hij in zijn hoofd wraak op het regime wilde nemen. Mm-hmm. Daar is een audiobestand van. Ja. Dus dat hebben ze. Dus ja, goed, het is wel duidelijk dat jij inderdaad dat wel wist. Dus, Alleen. Maar dus vanuit dat perspectief van hij zit in die oppositie tegen Assad. Maar, daar heb ik dat in geplaatst. Ja, en dat vond jij goed? Dat vond ik een hoe zeg je dat? Een. Goed, is dat het juiste woord? Nou, ik snap mensen die zich. Ik snap Syriërs die zich verzet hebben tegen Assad. Ja, ja absoluut. Oké, maar je weet ook dat bijvoorbeeld een groep als IS heeft zich ook verzet tegen Assad. Ja, maar dan hebben we het over dat. Daar gaat het niet om. Ik heb het nu over Assad aan zich. Ja. Wat hij in Syrië heeft aangericht. En ook de vele Syriërs. Ga hier met Syriërs praten in Nederland. Dan zullen jullie hetzelfde vertellen. Mijn kapper is ook een Syriër. Ah ja, wat? Ja, Tripoli. Ja. Ja. Je gaat niet naar een Turkse kapper, nee? Nee, ik ga naar nee, Turkse kappers willen altijd met mij over politiek praten. Oh, dus echt? Ga ik niet naar Turkse, nee. Die Syrische kapper trouwens ook, maar dat zijn hele verhelderende gesprekken. Maar wat ik meer wil zeggen is, op een gegeven moment waren het wel allemaal van die religieuze sectes en doorgeslagen radicalen die zich tegen Assad aan te zetten waren. En jij als intelligente dame, die streetwise is en die ook... Nou, ja, maar ik heb dus ook geen, en dat is natuurlijk het tweede aspect, van ik heb niet, ik heb geen... religieuze, hoe zeg ik dat? Hij was in de tijd dat ik hem leerde kennen, was ik heb dat ook beschreven zo, zei ik van, nou, hij was in die tijd een seculier iemand. Hij was in Turkije nog iets minder, maar helemaal sinds toen hij naar Nederland kwam, leefde die een... seculier bestaan, ja. Seculier maar goed, bestaan, ja. Wat dus nu... ik ben ook een vrijgevochten vrouw. Ik ben... feministisch. Ja. En ik zeg ook altijd, dat was nooit een combinatie geweest op het moment dat hij vanuit een heel ander perspectief ook in zijn religie had gestaan. Je hebt nooit in die periode, hoe vaak jullie elkaar ook zagen of spraken, het vermoeden gehad van, wacht eens even, deze jongen zou misschien toch wel verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Nee. Weliswaar met het oogmerk van, ik ga Assad bestrijden. Maar dat perspectief van Assad bestrijden. Maar hij heeft altijd tegen mij gezegd van dat hij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld wat later IS ook deed, die echt gruwelijkheden hebben begaan, ook tegen burgers en weet je wel, mensenrechtsschendingen hebben begaan. Hij heeft altijd gezegd van dat heb ik niet gedaan. En dat heb ik geloofd. En kan je, als je nu ziet, wat het OM zet nogal zwaar in. Ja. Noemt hem ook een zwaar geval. Ja. Denk je dat het OM ernaast zit? Dat weet ik niet. Ik heb vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat. Ja. Dus, maar ja, ze hebben heel veel audiobestanden. En zij is flink gevolgd. Ja. Dat heb je denk ik wel meegekregen. Ja. Getapt op verschillende manieren. Ook afgeluisterd. Ja. Auto's, noem maar op. En het beeld dat naar voren komt is toch wel dat hij inderdaad wel een prominente rol had. Het wordt natuurlijk een beetje geromantiseerd. Er wordt emir van Raqqa genoemd en zo. Ja. Maar ik kan me gewoon... dat zeg ik je als... iemand die hier nu met jou bij mij op de woonkamer... Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je daar niks van meekrijgt... als iemand die dan bijna 2 jaar met hem loopt. En je bent close, je praat met elkaar. Hij heeft zorgen, hij wil naar Nederland, hij wil dit en dat. En dat kan ik me eigenlijk niet zo goed... Ja, dat kan ik eigenlijk niet begrijpen eigenlijk. Nee, maar dat komt omdat je niet in Syrië woont. En ik denk dat deze hele situatie ook voor mij... laat het heel erg ook de complexiteit van het conflict in Syrië zien. Ja. En ik denk wat we nu ook doen is en ik zeg, kijk, die zaak van mijn ex is een zaak tegen mijn ex. Dus wat er met hem is Syrië, ik was daar niet bij. Nee. Het kan zijn dat hij dingen van mij heeft achtergehouden of anders heeft geframed. Nou, of dat in wil dat ik vragen. Hou je er rekening mee dat hij jou gewoon... Laten we... Ik ga niet hier de rechercheur spelen. Nee, ik mag hopen van niet. Nee, helemaal niet. Maar ik bedoel, even puur menselijk aspect. Ja. Kan jij je voorstellen dat hij jou gewoon 2 jaar lang... gewoon echt heeft belazerd? In de zin van informatie achtergehouden over zijn daadwerkelijke rol in die strijd? Ja, dat weet ik niet. Maar kom op, je hebt er wel over nagedacht. Ja, natuurlijk denk ik daarover na. Maar ik denk dat ook iets waar ik... Natuurlijk is dat nu ook mijn... Weet je wat, ik zet ook vraagtekens bij bepaalde dingen. Maar ik denk van... ik heb heel duidelijk aangegeven vanaf het begin... ook bij het verhoor van de politie, van dit is wat ik weet. Ja. Ik heb ook journalisten gesproken de afgelopen weken. Heb ik ook tegengezegd van nou, dit is wat ik weet. Mm-hmm. Dit zit zo. En dit is... wat hij mij verteld heeft, dit is hoe ik hem heb meegemaakt. Ook als persoon, vanaf het moment dat hij naar Nederland kwam. Hoe hij geïntegreerd is, hoe hij aan het werk is gegaan. En dat is hoe ik hem ken. Ja. En dat is... Dus ik kan dingen gaan... weet je wel, ik zei op een duur van... op een duur ga je zo ook... dingen worden je zo vaak... Ik probeer heel duidelijk onderscheid te blijven maken... van wat weet ik nou echt... Ja. En wat zou ik nu een soort van moeten weten door informatie die nu naar boven komt? Ja. En dan denk ik van nee, maar wat ik weet is gewoon zijn verhaal vanuit de gevangenis. Hij is in 2012 heeft hij tegen mij gezegd, ben ik uit Syrië weggegaan. En ben ik daarna is hij dus naar Nederland gekomen. Niet zelfstandig. Ik bedoel, dat toeristenvisum is afgewezen. Dus waar die verdachtmaking tegen mij zit, die is afgewezen. Ja. Gaan we zo over hebben. Want je zei informatie die over hem. bij mij komt, zei je net. Ken je dit boek? Ja. Ja, daar heb ik nu van gehoord. Ik heb hem besteld. In het Engels trouwens. Oké, ja, je mag hem straks over mij hebben in het Nederlands. Het boek is Geen Weg Terug van Rania Abu Zaid. Ja. Nou ja, je zegt, ik heb er nu pas van gehoord. Maar er is ook communicatie tussen jullie twee. Mm-hmm. Tussen jou en je ex. Dat is ook afgelopen woensdag bekend geworden. Mm-hmm. Er zijn 17 tapgesprekken. Er is eentje bijgekomen trouwens. Mm-hmm. Onder meer, ik citeer, onder meer staat daarin vermeld dat in de telefoon van verdachte twee de telefoonnummers van de schrijvers van het boek zijn aangetroffen. Mm-hmm. En dat zij middels WhatsApp met elkaar hebben gecommuniceerd. Maar ook blijkt dat hij in een bericht met Ans Boersma vertelt over een Australische journalist die een boek aan het schrijven is. Mm-hmm. Over hem, wat hij zijn show noemt. Dus hij heeft die journalisten, dat is de auteur van dit boek, heeft tegen jou verteld. Mm-hmm. En het gaat ook over haar recht. En hij heeft dan in het boek, heet hij Saleh, ik heb het gelezen. Dus eigenlijk kondigt hij al aan van, ik heb een soort van bekentenis gedaan over mijn periode daar. Mijn show noemt hij het zelfs ook. Ja, show kan ik me niks van herinneren. Maar goed. Maar jij wist dus wel dat hij met een journalist had gepraat. Heb ik ook gezegd. Ja, nee, dat weet ik. En dat is, ik weet niet meer precies wanneer dat was, maar dat boek is in, volgens mij, 2018 verschenen. Nou, in het Nederlands wel, ja. Ja. En ik heb dat niet. En dat onderscheid maak ik ook opnieuw. Die relatie is uitgegaan in. Wat was het? 2015. Ja. En we hebben onze eigen levensgeleid. We hadden sporadisch contact. Ja. En dat is misschien de vraag die bovenkomt van had jij hem moeten melden? Nou ja, als hij dat aankondigt aan jou, dat gaat komen, dan ik denk niet van, je gaat heel erg verrast worden. Ik denk, dat gaat iets komen wat je al weet, maar dat komt dus in een boek. Ja, maar hij heeft dat interview met die journalist. Dus als je daar vragen over hebt, dan moet je bij haar zijn. Zij doet aan bronbescherming, dat heb ik al geprobeerd. Ja, ik was niet bij het interview, dus ik heb ook niet. Ik heb dat boek eerlijk gezegd. Nee, ik heb hem nu dus in huis ook. Ja. Maar ik heb dat ook niet gevolgd. Hij zei, ik geef een interview aan een journalist. Okay. Ja. En dat is wel de vraag die ik hierbij. Kijk, dat is ook de reden dat ik me af en toe ook genoodzaak voel. Mijn advocaat hebben gisteren ook verklaring uitgegeven. Ja, gaan we ook daarover. Ja. Omdat ik wel denk van, kijk, ik ben zelf journalist. Mm-hmm. En dus ik zeg ook tegen alle journalisten, ik snap heel goed, je moet je werk doen. Dus vraag me wat je moet vragen. Ja. En dit is mijn versie. Daar zet je zijn verhaal tegenover of zo. En maak daarin alsjeblieft het onderscheid ook tussen wat nou precies mijn aandeel is. En ik bedoel, hij heeft zijn eigen leven inmiddels. Ik heb mijn eigen leven inmiddels. Ja. En ik ben natuurlijk in het nieuws gekomen omdat ik deels ook door. Nou ja, ik ben natuurlijk Turkije uitgezet. Dus dat was met veel. Beetje ongelukkige tweet ook. Heel ongelukkig. Ja. Nou, ongelukkig. De manier waarop was ongelukkig. En daar krijg ik natuurlijk ook veel vragen over. Daar wil ik ook meteen maar even de wereld ik zal even citeren. Uithelpen. Ik zal hem voorlezen even, want daar viel ik zelf ook over. Jij werd Turkije uitgezet. Of tenminste, werd verteld, je bent hier niet meer gewenst. En dan twitterde jij. En dan zit je ineens in het vliegtuig terug naar Nederland. Ongewenst persoon verklaard in Turkije. Ja. Press Freedom, Free Turkey Media. Nou ja, ik jij vond daar wel wat van. Ik vond daar wel wat van, ja. Ja, maar ja, want ik heb zelf namelijk ook dat ik iedere keer naar Turkije ga, dat ik hoop dat ik er ook weer uitkom. Ja. Wat mij zo tegenstond, was dat heel veel journalisten. En ook politici zelfs, er waren zelfs kamervragen. Ja. Die begonnen over de persvrijheid in Turkije. Terwijl, als dat legitiem is, dan moet je sowieso die vraag gaan stellen. Ja. Maar jij had best kunnen weten, volgens mij, dat er misschien iets meer speelde inmiddels. Want jij had al het vermoeden dat je werd getapt. Je had die relatie gehad met die jongen. Maar dat is dus de verbazing ook die bij mij was. Ik ben daar dus. Ik ging daarheen naar de immigratieoffice. Mm-hmm. Ik zou de volgende dag naar Hatay gaan, naast de Syrische grens. En ik was bezig met een verhaal over het Turkse leger, de militaire dienstplicht. Zuidoost van Turkije, voor de mensen die weten waar het is. Ja. En ik zou daar met wat vrienden gaan afspreken die daar dus een militaire dienstplicht aan het uitzitten waren. Dus ik was met een verhaal bezig daarover. Ja. En het eerste wat mij werd gevraagd, tenminste, ik kreeg dus te horen van, nou, er is een probleem, hè, met je papieren. Je bedoelt bij migratiekantoor? Ja. En toen werd ik dus meegenomen door de politie. En toen werd ik op de duur ondervraagd. Ja. En het eerste waar ze mee kwamen was... ik heb vanaf het begin gevraagd... ligt het in Turkije of ligt het in Nederland? Ja. En er is mij meteen gezegd Turkse autoriteiten. Ja. En ik zal straks nog terugkomen op waarom ik ook dacht... van dit ligt niet in Nederland. Ik had alle redenen om op dat moment te denken. Ik was met twee grote onderzoeken ook bezig in Turkije. En ik had inderdaad het idee dat ik gevolgd werd. Ja. Ik had alle redenen om te denken van... hé, maar dit heeft ook met mijn werk te maken als journalist. Dit heeft met mijn werk te maken als journalist op dit moment. En ik krijg nu dus ook vragen van mensen die ik de afgelopen maanden gesproken heb. Dus je kan zeggen van, kijk, dat persvrijheid staat er helemaal los van nu. Maar dat is toch niet helemaal het geval. Want ik was wel als journalist in Turkije aan het werk op dat moment. Dus Nederland heeft wel een verzoek gedaan om mij te volgen als journalist ook op dat moment. Nou, het ging Nederland niet om jouw journalistieke praktijk. Nee, maar dat was ik wel in de voorzichtigheid daarin. Het ging om contact had met iemand die zich op Nederlands grondgebied begeeft. Ja. En die dus volgens het OM het een en ander... Ja, maar je volgt dus wel een Nederlandse journalist in Turkije. Dat is in mijn geval... Je hebt niet echt over... Want dat zei de mensen van je oude werkgever ook. Die zei, je hebt niet echt over die thema's geschreven. Helemaal niet zelfs. Dus dat was ook reden voor hen niet om stukken in te trekken. Nee, op dit moment niet. Nee, dat klopt. Ik werkte natuurlijk als financieel journalist. Maar ik was wel met twee grotere onderzoeksprojecten bezig in Turkije. En ik heb ook in de afgelopen maanden best wel... sensitieve interviews met mensen gehad, waar ik nu ook... die maken zich oprecht zorgen. Nou, het gekke was dat kort na je arrestatie... of arrestatie, kort nadat je weer terugstuurt... Intimi van jou, zelf benoemd, of dat weet ik niet... of zij dan ook echt intimi van jou waren... maar eigenlijk wel een NRC verklaarden van... ja, ze wist wel dat er iets aan de hand was. Dat er iets speelde met... en dat zei ook wel, dat koppelde aan die relatie met die jongen. Want jij... heb natuurlijk ook vanuit Turkije gezien dat hij inmiddels gearresteerd was. Ja, maar die twee dingen lopen wel door elkaar. Dus ik zat, wat ik dus ook steeds zeg van... kijk, mijn leven was ook... die relatie was al lang over. Mm-hmm. En dat hij, dat die zaak in Nederland liep, was ook al lang. En ik kom echt best wel heel vaak in Nederland. En achteraf bleek dus ook dat ik in december... ik had al eerder... toen was hij nog niet gearresteerd. Ja, maar ik ben al twee keer na zijn arrestatie ben ik twee keer in Nederland geweest. Okay. En toen had ik dus één keer ook in december, ik ben voor kerst heen en weer geweest. Mm-hmm. Dus had ze me prima toen even kunnen... Ik bedoel, ik ben niet de meest moeilijk vindbare persoon. Het lijkt mij normaal dat als je iemand wil spreken, dat je die dan... Ik weet niet hoe dat normaal gaat. Hè. Ik weet er gelukkig niks van. Dan ga je dat niet met zoveel bombarie. Dus op dat moment... Mensen snappen dat niet, maar op het moment dat je in Turkije opgepakt wordt... en je werkt er als journalist en je probeert te achterhalen... zelfs de Nederlandse consul zegt tegen je... en uiteindelijk ook vanuit de Nederlandse ambassade in Ankara zeggen ze van... ja, we hebben geen idee, dit moet natuurlijk... die wisten dat dus ook niet. Dus niemand die dat op... en ik heb het ook nog gezegd daar... als dit in Nederland speelt, weet ik wat het is. Of tenminste, als dit iets in Nederland is, dan... Maar niemand heeft dat... Maar het was ook iets in Nederland. Alleen het was iets wat in achteraf. Nederland was... en wat zij door wilde spelen naar... Ja, maar op het moment dat je in Turkije een politiebureau... Dus ik ben niet België uitgezet, ik ben Turkije uitgezet. Dus ik had wel ook gewoon door mijn werk en door een gesprek van afgelopen... en het feit dat ik de volgende dag naar de Turkse legerbasis zou gaan... en ze me daar echt wel 20 minuten op gevraagd hebben... Mm-hmm. Dus ik weet niet of zij dat in die zin ook handig gespeeld hebben... omdat ze denken, zij trekken toch al meteen die persvrijheidskaart. Ja, wat je ook deed. Wat ik dus ook deed. Ja. Ja, maar dat zegt dus eigenlijk toch ook wel... ik had toch nooit dat gedaan. Ik had dat toch nooit op die manier op Twitter gezegd. Als ik niet had geweten, dan had ik dat toch stilgehouden. Dan had ik veel liever een... Nou, ik denk dat ik... Ik ga jou niet te maat nemen. Maar ik denk dat ik sowieso niet had getweet in een vliegtuig op dat moment, denk ik. Want wat bereik je ermee? Als je het niet eens weet wat je zelf zegt. Tenminste, jij zegt van ik wist het niet zeker. Ik moest gissen. En jij dacht, jij neigde meer naar je journalistieke werk in plaats van naar je relatie met deze jongen. Ja. Dus dan ja, goed, dat is achteraf hoor. Maar ik denk van, dan lijkt het inderdaad een beetje stemmingmakerij. Ja, daar ga ik nog eens een keer rustig over nadenken. Nee, maar dan was het ook op die manier niet. Ik zeg het misschien ook omdat ik zelf ook wel involved ben met het onderwerp. En wat ik zeg, ik ga de laatste maanden ook altijd met spanning naar Turkije. Van, kom ik er nog uit? Maar, dus vandaar dat. En heel veel Turkse jongeren hier in... gewoon überhaupt Turkse mensen hier in... Nederland waren daar ook niet echt gecharmeerd van. Ja, dat klopt, er is heel veel mensen in Turkije. Mm-hmm. Maar in dit geval was er wel iets meer aan de hand. Nou ja, ik ben de manier waarop dat gegaan is. Kijk, dat is aan de ene kant mijn tweet. Maar aan de andere kant denk ik, vanuit mij, de manier waarop dit... En dat blijf ik toch zeggen. Ik zit voor die die verdenking zit in de valsheid ingeschriften. Mm-hmm. En dat is iets wat... Intentie. Intentie. Maar hoe wil je... Ja, dat staat. Ik heb er gewoon van... Ja. Sorry. Ja, maar ja, goed. Ik heb dat gelezen. Intentie. Dus je hebt en ik heb gezegd, ik had niet de intentie om in Nederland te halen. Hij is ook zelf naar Nederland gekomen. Dat gaan we naar het journaal doen, hoor. Dus dan mag je het uitleggen. Niet dat je denkt, hij wil het niet. Nee, naar het journaal gaan we over Turkije praten. Is goed. Vind ik ook goed. Dat kunnen we ook doen. Allebei kan. Ja. Maar daar zat... Ja, oké. Okay. Ja. Maar je was je dus niet... Dit was geen... Dit is geen bewuste misleiding. Dit is geen moedwillige misleiding? Nee, echt geen zin. Absoluut 100%. Geen bijbel, anders had ik hem gepakt op de hand op de bijbel. Nee, dat... Ja, of de Koran kan ook. Ja, ik weet niet wat je bedoelt. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. En dat dus opnieuw van ook met al die uitspraken vanuit het OM... die ook door journalisten... Ik denk wel dat we als journalisten, zeg ik even nog als we... wel de taak hebben om ook autoriteiten te bevragen... om alles maar klakkeloos over te nemen. Het zijn nogal beschuldigingen aan mijn adres. En daarom hebben de advocaten ook... daar best wel... die zeggen van ja, nee, moeten we het wel even recht zetten. Maar het is anders als... Jan van Driehoog ergens... achter zeg maar jou beschuldigd van iets, maar het OM is toch wel, weet je, als zij zo stellig zijn in waarom zij dit hebben gedaan, dan neem je dat toch iets serieuzer dan wanneer een anonieme twitteraar dat doet. Nou, ik denk dat we als journalisten wel de taak hebben om ook het OM daarop te bevragen. Ja, je werd trouwens ook wel behoorlijk gedekt in het begin. Door? Nou, NVJ bijvoorbeeld. Ja, nog steeds. Ja, nog steeds wel. Ja. En ook veel collega's. Ja. Ik merk wel dat dat na woensdag een beetje afgenomen is. Ook als ik heb dat rondgebeld met mensen. Ja. En dat is een beetje afgenomen. Ja. Merk je dat ook? Nou, ik krijg zelf heel veel. Ik krijg zelf heel veel support nog steeds. Je hebt natuurlijk wel mensen die om je heen staan. En tegelijkertijd, kijk, ik weet, voor mij is er niet veel veranderd deze week. Omdat voor mij wat bij het OM gezegd werd ook. Nou, dat kan je niet menen. Is er niet veel veranderd voor jou? Maar je wordt juist. Maar ik had het gevoel dat OM wel even. Gaan uitleggen waarom zij... want OM kreeg veel kritiek. Ja. Informatie delen met Turkije. Ja. Een onveilig land voor de journalisten. Ja. Ik had het idee dat OM wil even toch wel iets recht zetten. En dat zij daarom... waar we het straks gaan we nationaal over hebben... van waarom ze dat op die manier hebben aangepakt. Ja. En daarom dat ik nu zelfs... ik kan zelfs citeren uit TAP-gesprekken. TAP-gesprekken die je zelf niet gehoord hebt... Nee, maar kom op, je gaat niet zeggen dat OM TAP-gesprekken heeft. Nee, absoluut niet. Maar ik heb TAP-gesprekken tijdens politieverhoor in het Arabisch gehoord. Mm-hmm. Die vertaald zijn. Ja. En het was ook derdehands informatie. Er is ook een quote gegaan wat iets naar mij gezegd zou zijn... wat aan zijn broer gezegd is. En dat heb ik ook van gezegd. Dat is absoluut niet met mij gedeeld. Van dat die men geen niet meer wil slachten en zo? Absoluut informatie die niet naar mij... Gewoon geen zins. Dus dan, ik heb daar wel mijn vragen bij. En ik vind ook dat je als journaliste daar wel je vraagtekens bij moet plaatsen. Nee, daarom zou ik ook nooit zo stellig zeggen dat het ook echt zo is. Maar in elk geval... ze komen wel met munitie, zeg maar. Ja, ze moeten ook wel. Ze moeten toch ook... Ik bedoel... Ik ben van de een op de andere dag mijn baan kwijt. En mijn huis kwijt. En mijn leven kwijt. En dat moet toch... Ik ben heel benieuwd naar de onderbouwing en de rechtvaardiging. Het gewoon daarvan. Ja, ik moet even naar de tijd kijken, hoor, want het is heel interessant. Maar we lopen uit. U luistert trouwens naar Ans Boersma. Moet ik zeggen, voormalig journalist in Turkije? Ja, doe maar. Dat is wel, ze werd het land uitgezet. Omdat ze vanuit Nederland te horen kreeg dat ze een relatie had met een jihadist. Ben je overtuigd dat hij jihadist is trouwens? Was? Die ex? Nee. Nee? Daar ben je nog niet van overtuigd? Nee. Dus jij bent nog niet van overtuigd dat hij een jihadist was? Nee. Hoe zou je dan bestempelen? Wat was hij dan wel? Want je weet wel dat hij bij Al-Nusra zat. Laten we eerst het nieuws doen. Ja, maar het nieuws begint straks nog. Je mag heel erover nadenken. Okay, dan nee, helemaal niet. Nee? Maar ik heb het verhaal gedaan. En ik heb Nusra in die tijd geplaatst. En ik heb hem in die tijd geplaatst. En dan kan je me proberen te pakken op die termen constant. Nee, ik wil je maar niet pakken op die termen. Nou, ik hoef jou ook niet te berechten. Nee, wat ik me afvraag is... Maar jij met de kennis van nu en jullie contact dat er is geweest... en wat de feiten die nu langzaam... naar buiten druppelen, ben je nog steeds eigenlijk in de veronderstelling dat hij geen jihadist was? Ik wacht die rechtszaak af. Ga je nou heel diplomatiek zitten? Nee, dat is wat iedereen hoort te doen. Ja, oké. Okay. Nou goed, ja, strikt genomen heb je gelijk. Hij is niet veroordeeld. Nee. Dus, precies. Nee. Maar het kan zijn dat je op basis van die informatie misschien wel gedachten daarover had, die misschien... een andere kant op gaan, maar jij blijft nog voorlopig bij het standpunt. Ik hou ik wacht die rechtszaak af. Oké, ja. Gaan we doen. Moet jij trouwens nog binnenkort voor een verhoor naar de politie? Nee, ik heb mijn verhoren gehad. En nu wacht jij op een wel of niet rechtszaak? Je weet het niet. Ja. Oké. Nou goed, we gaan dus straks na het 1 uur journaal verder praten. Dan gaan we het ook hierover hebben. Als u vragen heeft, dan kunt u die mailen naar eus@bnnvara.nl. Ik moet wel toegeven dat mijn telefoon in de lader zit. Dus ga ik straks pakken. Eigenlijk heeft het geen zin. Nee, jawel, ik ga hem straks pakken. Wil je nog iets anders drinken? Of, Nee, ik schenk zo wat wijn bij. Ja, oké. Okay. Nou, het 1 uur journaal. Tot straks, dames en heren. NPO Radio 1.